أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. سورة المؤمنون مكي سورة ده نزول کې 74 نمبر دی سرور او یایم د سورې انبیاء وروسته نازل دی د سورې سجده نه مخکې دی مناسبت او ربط د دې مخکې سره یو خدا چې سورې حج کې تفصیل او د مناسکو د حج نو دې سورې کې هغه صفات ذکر کوي چې هغه سبب د قبولیت د حج ګرځي کړه چې چا کې دا صفاتونه موجود دي نو دا هغه سورې حج به قبولي دار چا حج ونه قبولي او غسوار لصفات په انسان کې دا سوار لصفاتونه یي دا علامه ده د دې چې دا حج قبول شوی دی. دا رنګه مکه صورت کې رد او اقسام د شرک نو دې صورت کې رد په خاص نو د شرک او چې هغه شرک فل برکات دی. دا رنګه مکه ابتدا د صورت کې زلزله ذکر وا ان زلزله الساعات شیء عظیم اول د حج کې د دې صورت په ابتدا کې طریقه د خلاصي خې د دې زلزلې نه چې د دې زلزلې د حال او د هيبت نو په څه خلاصيږي چې دا صفات ورکړل شي. دا رنګه مخکې صورت کې تقسیم د خلقو ذکر وکړ نو دې صورت کې تقابل ذکر کړي راغي د احوال او د اوصاف په منځ کې چې راشو ګور د دواړو احوال او د دواړو اوصاف پتا ته پته ولګي. دارنګه د سورې حج په اخر کې ایمان والو ته اوامر ذکر وکړو یا ایه الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا وتطوعوا او مقصد پکې د دنیا فلاح وا. د دې سورۃ پاول کې هغه صفات ذکر کړي چې د پاره د فلاح د آخرت. دارنګه مخکې سورۃ کې تخلی وشو نوز د تجلی ذکر کړي دا قانون دی چې تخلی مخکې د تجلی نه معنی تخلیه مخکې اول نه د رضایل نه شی پاک کا ګنجونه تلر کړه دا غي نورست بیا په بو صفات متصف شي د تحلیه او د خاص صفات بیا راځي کنه. او دا چې ویل شي چې مخکې رد د شرک فعلی وو نو دې صورت کې د شرک فعلی مبدا د شرک البرکات چې اصول کې هغه ذکر کیږي د شرک فعلی مبدا شرک البرکات ته او د مقصد د دې صورت کوم دا دی چرت د شرک البرکات دعوه د صورت او مقصد د صورت او عنوان د صورت یا ترجمه د صورت یو شی نو دعوه د دې صورت اگر د په شرک البرکات سوار له سیاحت کې باغ راشي کن چې سمان شانا او خلقنا کر فتبارک الله احسن الخالقین دا دعوه د صورت او بیا په ګڼ وجوه بدا ثابت دی شپق عقلی دلائل با اول کې پدې ذکر کی او شپق با اخر د صورت کې ذکر کی. دویم دا چې شپق نقلی دلائل هم ذکر کی پدې دعوه باندې د نوح علیہ السلام، هود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، موسی علیہ السلام، هارون علیہ السلام او عیسی علیہ السلام او اجماعی دلیل هم ذکر کی. دارنګه تقابل د صفات او ذکر کی د اهل توحید او اهل شرک د دواړو سوارلو صفاتونو ذکر کی. د ایمان والا او صفات دا دی ورس تر روان دي ډور سوار لست او مینس کې د مشرکانو او سوار لست صفات ذکر کړي دا او سلورم تخفیف او خروی د مشرکینو د پارا احوال سبع به ذکر کړي او احوال وای او او عذابونه به داغي د پارا ذکر کړي اسباب د عذاب په او ذکر کړي. دارنګه رد پټول او اقسام د شرک دی د پارا چې داوا واضح شي کنه او بیا په هغه تفریق کړي نو رد د شرک په علم، رد د شرک په عبادت، رد د شرک په تصرف، رد د شرک په دعا، رد په اتخاذ الولد دا ټول وي صفات فعلیه د الله په دې صورت کې حکم او یا ذکر دي او اسماء اسماء د الله په دې صورت کې یو لستی خلاصہ او نچوړې راړې چې دې صورت په سلور بابونه دي رومبه باب دې د ابتداء نه تر دې شاته پورې پدې کې بشارت ذکر کوي زیره په فلاح خدا غچا د پاره چې وو صفات دي په اهل توحید نه دي کنه او دا تر یو لسیاته پورې چلیږي بیا شوه د اصلي دلایل دې تر دوی شاته پورې او داود صورت مینس کې ذکر کوي سوال لسیات کې زم باب د دې شاعت نه یو 551 پورې پدې کې شپږ نقلي دلایل دي او دا به ذکر کې چې وګوره ایمان والا نجات مونږ دره او منکرین هلاک شوی دي او دا برکات دي د الله تعالی طرف نه دا اوله صورت کړه نو نوح علی السلام با ذکر کوي تر دې شاعت پورې بیا به داوود علی السلام صالح علی السلام لوط علی السلام شعیب علی السلام اجمالی ذکر کوي او دا غي اقوام چون کې مشترک په عذاب د سوی حق تر یو سره خیات پورې واغ ذکر کی نبی ابا دلیل اجمالی تر سرور سره خیات پورې او سرورم او پنځم بیا د موسی هارون علیہ السلام تر نه حاصل ویخو او شپږم د عیسی علیہ السلام داغه د مو 500 سیات کې او تا ټول برکات دي الله تعالی طرف نه په دویم باب دی بیا د دغه یو 500 سیات نه تر وو او آیات پورې 77 پورې په دې کې نقلی دلیل د اجمالی د ټولو انبیانو نه یو 500 کې بیا زجر دې په دې چې خلق او تفرق اختیار کو درې 500 سیات کې بیا زجر دې په اوصاف قبیح او د منکرین او جدا سوار لس اوصاف دي سلور 500 آیات نوالا سلور او آیات پورې باغ چلیږي 54 نه 74 پورې او په دې میز کې ذکر دي د اوصاف د ایمان والا د اهل توحید چې هغه خیسته صفات دي د 500 آیات نوالا یو شپې ته پورې او بیا تخویف د دنیوي د شپږ او یو او یاګي سلورم باب د 77 آیات نه او یا ناخره پورې دي او په دې کې عقلی شپږ دلایل درې داګې نه محضری 30 آیات پورې بیا زجر دې په انکار د باس 81 82 93 کې او درې دلایل اعترافي دي د 84 نه تر 90 پورې او بیا په دې دریو اخري دلایلو کې اثبات د توحید ذکر کې سره د اثبات د باس بعد الموت نه او بیا رد د شرک په اتخاذ الولد چې څوک اتخاذ الولد کې او شرک پیدا الله سره پاغیرت کوي دارنګې څوک چې شرک په الوهیت کې 91 کې بیا درې آداب د دعوت ذکر کې سره د دنیوي تکلیف نه بیا 93 آیات نه تر 88 آیات پورې بیا تخویف دې ذکر کوي حال د برزخ دا په سلم آیات کې بیا مختصر بشارت پیو سلګو کې تخویف او غوړې تفصیلی د 103 آیات نه والا 115 پورې او په دې کې او احوال د منکرینو ذکر کوي درې ذکر کوي په 103 آیات کې دو ذکر کوي په 104 کې او دو ذکر کوي بیا وروسته 108 کې او او اسباب د عذاب ذکر کوي یو خسران ذکر کوي 103 آیات کې بیا تکذیب الایات ذکر کی 105 کې بیا دونور ذکر کی غلبه د شقوت او رد ولال 106 کې دارنګي بیا درې نور ذکر کی سخریا ټوخ د اهل ایمان پورې دارنګي توحیدی رول دارنګي توحید والا پورې پشموز او خندنه یو سلط کې دا او اسباب د عذاب په ذکر کی بیا اسباب د توحید دی یو سل شپاره یو سل ولس کې 116 117 کې او اخر کې امر دې په دعا دعائی 118 کی بسم اللہ الذی لہ الخلق والبرکہ الرحمن الذی عم نعمه الاولیاء والاعداء الرحیم الذی خص اصفیاءه بالنصرۃ والجنہ خاص مدد دنوں دا اللہ غزات چې اختیار د پیدایش دا غد او برکات او مغاجی رحمان ذات دے عام کړي دي خپل نعمتونو خپل دوستانو دشمنانو ته دنیا کې رحیم ذات دے خاص کړي دي خپل برگزیده خلق په امداد کولوږي سرا او په جنت ور کولوږي تا قد افلح المؤمنون صفات شروع شو د اهل ایمان یقینا کامیاب دي ایمان والا الا ایمان والا حاصل کړه چې المؤمن دی کامل درجه کی ایمان والا لے دا سوک دی الذین هم فی صلاتهم خاشعون دا کسان دی چې په خپل منځونو کې عاجزی کوي الله دا خشوع ستوي السکون الی الله ظاهرا و باطنا ظاهر الله دا عاجز دی او باطن یې عاجز دی او بیا ابن جوزی رحمه الله سلور اقوال ذکر کړو په خوشو کې چې امام قتاده وی خوشو دي ته وی چې ان نظر الى موضع السجود دې صرف د سجدي دې ته ګوري افاده په نه ګوري اکرما دارنګ نور وی به مراد دې دار چې التفات نبی په موږ کې او خپل خوا قتل نبی سترګو ګولای نه لای. نو امام مجاهد او امام ابراهيم النخعي او امام زهري رحمهم الله علی وی پیدا په موږ کې غلې کې دل دی چې بے ځای د جامو سره لبه کله په 60 کې پتیوالو کله په مو کې پتیوالو کله په سر کې پتیوال دانه کې حسن بصری دا یره مراد ده نه مانه دا الله نه یری او بیا د خشوع بارے کې اختلاف وو چې په کوم مونږ کې خشوع نه نام کیږي نه د ترنا د دې وجه نه اړیو خشوع فرض ده او بیا علما وی چې ادنا درجه دار چې کم از کم په یو رکن کې وي مانه په یو سجده کې وشي په ټول مونږ کې په یو رکو کې خشوع رااله مونږ دې اکرین د مونږ حیثیت اړه ده ها والذین هم عن اللغو معرضون اغه کسان چې دې به فیدی سيزونو نډړکونکي اللغو نډړکې نو دې بل صفات دې ایمان والا لغو څه ته وی علامه علوسی ما لا یعتد به من الاقوال والافعال اغه وینا دانی اوغه کارونه چې دا غي څه فایده نه بے فیدی کارونه دنیا پدې به پدې کارونو کې اختره د پدې کارونو مستاب غا ډېری دا چې او کار کول چې نه بګر دنیا فائدہ شته او نه د آخرت د الله غوا اصل لګیاله تاش اصل لګیاله وی سی پلی وی سی آر تا او یا بل سیستا او پاګه کې صبوري به پدې دنیا په کیسه فائدہ او د آخرت په کیسه کیسه فائدہ بګی نشته دا رنګه هر هغه کار چې پای کې فائدہ نشته لکه بیزا سوالونه کول د ابراهیم علیه السلام چې ګډه لال کوو خو چاو ولې کې څه فائدہ ده دنیا څخه فائدہ پکشته را خیرت پکشته یا به فیدی سوالونه را لګل نن سبا دا شی ډیر دی سیمه سوګي میسج وګي پلان کار دا څه دی پلان کې دا څه دی بے ځای ته پوښونه هغه سړی کوم او هغه کوم او پلان یې کړه دا معلوم شي نو اخر د دنیا په کې څه فائدہ او د آخرت په کې څه فائدہ دا خو څه کسان دا څه شته چې غي په دې نامونه ورګي مخالفت په دې مشغوله کړل چې غي په ځان پوه نه نو سوالونه مالونه بے ځای کې چلې انعام درته ول اخرت اور دنیا سره کوم تعلق یی ټیک دا دنیا په پیدا راشي دن ټیک دا کله آخرت پیدا باندې راشي دن ټیک دا او دغه څه مسلون ځان نه حاصل کړه غیر دنیا کې پیدا شته او آخرت کې پیدا شته زاد المصیر کې ابن جوزی رحم الله اے وی دې کې ګڼ اقوال دی او دا چې لغو شرک ته وي دویم دا چې لغو باطل ته وي دریم دا چې لغو گناهونو ته وي سرورم دا چې لغو کذب ته وي دروغ دا نو پنځم دا چې لغو وي شتم او آزاد کنزل کول او بدل دی ویل دا پنځه تفسیر اگر انا کل کړي خپل تفسیر کی کنه بیا علامه قرطبی خپل تفسیر کې ویش امام ضحاک وی چې مراد ته شرک دی دې دا شرک نه ډډه کوي چې بوی دي چې دې دا کې شرک بوی دی کنه دا غي خیال نه دی د درگاه خوا کې بده نه صحیح کې عمل لغو موریدو دې دې لره روانې ښا یا چې بوی دي چې دې دا کې شرک سکار کیږي ناغه بدیش اغال مرضی حسن بصری نے ټول گناہونه مراد دي بس هر دې کې چې گناہ کیږي مری راغي نه ډډه کوي بعضو پکې دا وو قال الباز علامه قرطبی چې مراد دې دم تو خبرې دي غنا ده کاني بجان کوم دې دې داغي نه ډډه کوي او مان الله کوئی موریدون چې دې دا غانو بجان نه ډډه کوونکی چې په موبایل غانا پرې پیدا ابي جمعه تر ازین دا خیال نه لري جره الله کور دې راشه چې باندې په کومه کنه ازم ګناګار مو چې دا الله په کور کې نو دا په ډېر جرم دی کنه یو سړی ګناه کوي په کعبه کې کو پرستا به بر عزت پوجا مانند مسلمان دا الله کور ته موبایل راوړل او هغه ګانو کټکړی دا او په دې کې وته رنګ راشي نو بیا دومره نه کوي چې په کار کې دې مګل راو بغه او وګرځي په دا غوسه ده وایي مسلمان دی کنه نه سیبا فن ولا ور کوي او بیا خفه کیږم نه پدې چیرې دا سوجو زمانه ډېر لوی جوړه مو شو کار خدای دې کله کله وای مو تعالی نه کوم ځکه ګونه انګار یو مونږ نوم کیږي انسان دې کله کله په غلطه فاتح شي غنه وای ما او زمانه دې جیب کې کله کله دد به موبایل کله درې لیکن زمانه دا سوجي چې دغه تر نه نوم غاغه غنه دې سایلنت کوم خیال مې نه نو دغه ته سم دستي په ما کو دې شي بیا مړی الله کور دې څه پته لګي هي سم نیچر دا د خپل تر طرف نو به اس ام اس راغلی ډنګار به ډوګړي د الله کور کې کنه نو خپل کوشش دا کوي ګوره دا زمانه دې سره بیا ډېر دا چا سره چې پوری واړه ما شومان وای لار کې روان دې ډنګ دوم دې لار کې روان دې ډنګ دوم دې دا خلکو خو پیدي پیدي دي کنه د دنیا اگر چې هغه سپيري پیدي دي کنه دنیا هم دباشي غره هم دباشي کمپیوټر یې لګولې وي کسان دی ماشومان ماشومان والا ټول خراب کړو او هغه ولا کارونه ورګي او ولا لګي ګانې بجانې ولا شي په کې دا یو کاروبار شروع دی دا ډېر لوی جرم دی ډېر کی جرم نه دی یو ګناه کولی یو په ګناه کې بل سره مدد کولی چې دی موکا نو دې دای د دلال دی دای د گمراهه دی یو دا چې ځګانې بجانې ځان لوري بل دا چې بل باندې او بل دې هم دغه غسر پکې اعانت کوي دا کاروبار حرام کاروبار دی کلی د پیسې دا کلی د پیسې هر څه ځان له تباہ کړو او اس پته د مرګ نه لګي چې کوم دې مودداري کوي دا څه دا ډېر کوم شی شروع کړو البته کړه دې په دې باندې چې تر قرآن درس پکې شولي دا حجي هوې له شکر دې ایسو پیسې نه خراب وي ایسو پیسې نه خراب وي هغه چې دا مفت شوي د دینار کار مو مفت غواړو او د دنیا یو غان واچی پلي ته کومدا نو دا هغه یوه دوه غان د پاره بدلې له سوبه ورته چې دا والا او بلې مفتا کې واچ او کاټ کې واچ دا کاروبار دې وای دې ایمان والے صفات خدا نو کدې لوی ګډر دې الله وې ښا هم ان الله وې مورزون دې دا هرې لغوې نډړګي کبوېږي چې پدې خاده کې ګډا دا زنانه پکې دې پړږي کولو مخبر دې چې نه کې بغیر اغلی وي یا سندري پکې دې لیکيږي دې چرته اغلی نن دې اگر چې د خپل نورې ولې نه هم ان الله وې مورزون کني ایمان والے دې بیا او دا ډېر ګران کار دې کوي اسانو ته یو یو صفات د ایمان پتاوه مشقت را ولي ښا جنات دومره اسانه نه دي دا نه چې لالا او کاکا او ماما خپګي د وزره زره د خپشي بای لغوه کې نه ما د ایمان والو کې فت ته همانه الله کوه مورزون نو زه وسن کافر الله کوه کې شریک شم ته هو لغوه کې پور کې فټوان لګي دي لري یو خو بل خو هم د میمي صاحب هم د ها ها د دوړو لګي دي لري برا او پور ته نه ودی کمره کې لګي دي لري په دې مولانو لګوني الله دې ماتو کې چې دا کومه درجه کې مولا دې ناغا دن چنه نو جنو دا لعنت دے دی حدیث کی راضی چا غزینو تو رحمت فرشتی نزی چی التا بے ضرورت اس پیرے یاو جنوب سڑے پکی بے ضرورت ناس دے پھر ٹیمو تشتل آمینا او ضرورت ام نشتا او درین فوٹو لگے دے لے مونس پکی نکی گی مونس پکی نکی گی او بیا بازی کتانوی جی دا ما پورشن جو کو دے غالتا میں المارے ہو لگو لے تم مسو ملگری او دے غالتا د لالا او د کاکا تصویرونه لګېدلې دي نو خپل ځای کوم منزل ته نکېږي اته ځان لړم چاو هغه نو ستنوي ما به وته سو کوم خکې ده کنه ای وته نو لاس کاله مونږ په نو به پرې خو نه چاو ته ولې نه کې یو یې څه پیدا پکې نو دا یو شی په کې وې چې دې لا بلالم نه بعد به مخه آزاد نه نا به اوس مونږ سره نه خو په مونږ کې بعد پرې دي نو دا خو مونږ کوم کې د شی وړاندې نه بار بار نه دا هو کبه وته څنګه کیږي کبډې رانه کیم کیږي او په صحیح مانو کې چې کوم مونږ دې کنه نا هغه مونږ دې چې کوم الله او الله رسول ویلي چې دا په حالاتو کې به نه کېږي شان نه کېږي مقبره کې مونږ نه کېږي مزبله کې ډیران کې نه کېږي حمام کې نه کېږي نو دا نه خولو کنه چې کله په ټوان نو په هغه کې ټول فقها او لیکل نه کېږي چې اختلاف نو چل ته مونږ مکو نو مان الله به مولي سنکا دې دا چې دې نه ډډه کوي سموږ په ریواج دارو چې پارا غاړه ته باشو دې غاړه سره غانو بجانو زور زور دې چې کمی یو تن ته ګوري جیب کې موبایل لیو پای کې غانه بجانی دي هغه کې خو بد نشته چې دا نیک سره له دا نه ټول یو شانتی دي یو لاس نو بلې غاړه ته فوټوان نمبر سی واټل چې نن موږ دوایې راځو دا هغه د پاسو فوټوانی نو که شي اخلو نو دا هغه د پاسو فوټوان دي دا عمل ټول دا ته شو چې هغه د لعنت کیدل دی کې پروت دی نو ظاهر خبره چې د رحمت فرشتي نه وي صحیح نه دی ټول چګوره په کومه غاړه ورته د رحمت فرشتي نشته پیرانو په کې لابل شي یو غوي په درگاہونو کې پټوان ځوان کړی دا اداره پیرانی پرې پټوي دا را پلان کې سیف دی درگاہ ته چې ورشي په درگاہ کې پټوان دی جمعه کې پټوان لګولې دی برې لیانو شه دور روان شخه ایمان وال صفات ته هم ان الله وي مورید نو درېم صفات داو نو سلورم ولذین هم للزکات فاعلون یو خدا چې المؤمن دی دیم دا چې خوشو دا پکې دریم دا چې د الله کوینه دې ډډه کوي نو څلورم ولذین هغه کسان هم لزکات فاعلون چې دې د زکات کوونکی دی ادا کوونکی دی د زکات په معنی یو زکات مراد ته تزکیه القلب دی ډړو صفائی کوي ډړو صفائی کوي او دې ده کې دا معنی زکه مراد وا چې دا مکی صورت دی مکه کې لا زکات نو فرض زکات رسو مدینه کې فرض شو چا چې وینا زکات فرض وو زکات کې لا مقدار نو چې په سلويختو کې دوره ورکا په شلو کې دوره ورکا نو مقادیر لا نو زکاتون عادی دي زکات اصطلاحي معنی لیکن به تر اعلی مظهری لیکلو د زکات نه مراد عمل صالح دی د پاکه کارونه کوي کارونه د پاکه دیو کیده پاکلا عقیده کې ګن نشتا منافقت پکې نشتا حسد او کینه او بغض پکې نشتا دارنګه دړو چې سوره مرزونه دي جمعه کې زه کوم ته بیان وکم لشن منډه را پاګه کې دا پاج مرزونه ذکر کو تر اوسه بولې دا کار وشو او غالبا دې پکې ذکر شو دا دړو بیمارې دي ګوره کله له ټول ولې ځان ساتي بس دړو چې سوره بیمارې دي دې داري نلره ریکا نو بل څه پاتو والذین هم لفروجهم حافظون هغه کسان چې دی د خپل شرمګاوو ساتنه کوي دی د خپل فروج حفاظت کوي دی د ځان ځان لري ساتي دی د دواعید ځان ځان لري ساتي غلط نظر نه لګي الا علی ازواجهم مگر په بارد بیبیانو د دې کې او ما ملکت ایمانهم یاد هغه دې لوګي چې مالکان دې خلاصونه د دې فإنهم غیر ملومین یقینا دې نه دي ملامت شوی سیوا د خپل خزینا سیوا د خپل ویندینا بل چا خپل فرض نه ښکارا کوي خپل شرمګا نه ښکارا کوي داغه ساتنه کوي او نه هغه ته په غلط نظر ګوري ځکه دا دواعی د زنا دي قتل د پردو زنانو ته او دا رنګ هیڅ سره خبرې کول دایي خبرې په غوږ اورېدل دا ټول دواعی د زنا دي چې نن دام غره عام دي دا وګوره اسلامي ملکونو کې د جنګو ډانسونه او هغه په موبایلو کې پراته دي او هغه کسان وته ګوري او غیر سره شهوات را پورته کیږي کنه دا غلی زه خپل فرض حفاظت نکو چې الله او حکم کړو چې دا فرض حفاظت وکړو نه کو هغه جنې ته قتل د جنې په فوټوان عام دي دا وی دا داکار دي مانه بین ول اقوامي د مانی دا سره څه وی بین ول اقوامي د مانی چې دا له پته نه لګي لا دومره یو خاص دینه کاری ایو دای شي بین ول اقوامي کنه نو دا غي کومه پليتي هغه دي د ګوري نو پای کې هډه له برکت ته کنه اج بیا هغه پټو چا سره یا جیب کی یا موبایل کې پروت ته یا کمپیوټر ته ویشته یا کور کې ته پروت ته رسالو نه سالو کې نه هډه کار خیر دی کنه دا خیر شی به کې پروت ته نو دا د فروج حفاظت نه دي نن سبا دا شی ډیر زیات ګران شو فروج حفاظت ډیر ګران شو او چې ګوري نو دا قتل دي دا پر دا هغه غندو نه راوتل چې الامان والحبیب او اوس ګرونو کې ماشومان سره قبل ورځ زمون ادماتر سره هغه د وطن نه موبایل غسته او بیا ما ته ویلا وګوره هغه ګن چې د هر ماده ګن دی پکې مې هغه دې او دې الګ له سزا چې ته دا ځونه او کې ماشوم الګ په بل چاته پکړل دی هغه پوریږي نه په ځان باندې لا ته اوس وګوره هغه په دین نه پوریږي مسلمان هم کا کرے او زه ته چا بچي ما خپل پیغمبر هم نه پیږي دا پوسټ دی چې تعالی پیغمبر سلمو صلی الله علیه وسلم ناوالم نو ورچې راځي به حدا پورې دي ناري ژوند ډکړي ټول د دې ګندونو منځونه او دا ولا دغه کسان چې در پرده ولا دغه سونه چې په دې کې او غیب دې تراړي او هغه بیا ورستي او لوی جناکار جوړ شي بین الاقوامي دا رنګ چې نکه چې هغه وګوري ظاهره ده چې هغه دې ته کی هغه ختم کی خدای هغه هغه نسوانیت چې وته وي هغه ختم شي کې څنګه ختم نه دا هغه خدینا سپه بیا فری بیا سی ولی کدی شي راغیه بچ کوم میړی هغه محدود یو سو کتانی او د دې خو بیا ورو پته نه لګی دا څه دی ته ورسیخه دا دا ختمی کنه دا فروج حفاظت هم نن ډیر ګران شوی دی والذین هم لفروجهم حافظ ایمان وار د خپل شرم گاهونو حفاظت کی ودا سیوا د خپل خزینه او سیوا د وین دی او وین دی په خزه زکه اپ کړه چې وین دی سره نکاح نشته کنه چې څنګه په پیسو واره سره ستاله پر ادا دي حلال ده دومره چې کله بل وین دی حالته مسله د استبراء وکي تر دې پورې بګوري چې داغه جامع راشي دا دې نو څو خو ستاره پر حلال ده بغیر د نکاح نه ځکه هغه پاغه عطر کړه او ما بلکې ته ایمان بیا دې ملامت نه دي نو په معنی به تاغه ورا ذالک نو چا چې طلب کو سیوا ده دینا اولائک هم العادون نو دا صفاتونو والا خاص دي د حد نه تیر وتون کې دي هغه تړې عادي دي مانل می مجرم دي چې هغه دین علاوه بل څه کوي مانا د خپل کور والا نه خدین علاوه یا د وین دي وین دي خو نن سبا وشتنه د خدین علاوه هغه په بل طریقه قضا او شهوت کوي دا عادي دي ارتبی وی او دا امام شافعی رحم الله قولمو چې په دې کې استمناء بلیدون داخل نه معنی اوس له په بل طریقه خپل منی خارجي دا ظلم دی پرې ها دا زیاتې دي بلکې دا چې حق له تاسو سره د تاکور والی ندی دا په کې داخل شو او منی تغا ورا ذلک فولایکهم العاد دا عادي دي دا عادیان ډیر دي او قران کریم ویلو چې د دینه چا ځان وساته کنه هغه به جنت دی. او مشهور واقعا ده چې بادشاه او هر بادشاه چې د هارون الرشید دی او قبل دی او قبل دی او هغه خدي سره په خبره روان شو نو خدي وته د جهنمی نو هغه وته د جهنمی د ته په ماته لا ته په ماوي په طلاق خلافو مغلظو باندې طلاق بیا ولا بنور د جوسو کوم یره د جنتیو کو جهنمی په خبره باندې طلاق شه ده کنه مولا نه راوند یو دین ته پتا نه د جنتیو کو جهنمی هو الله ته پته او پای دی او عالم سو کو امام یوسف رحم الله او هغه بیا ولا جواب ورکړو استانه تاسو کوم چې تاسو په زندګۍ کې چې کله بالغ شوي یې د یار له سوالو نه روښ کوچته زنا کړی دا نږدې شوی زنا دا هغه وګدا واقع ده خو هغه ته نه د دین الله تعالی په ته جن دي امولانو یې څنګه په باور کړل ته بار کې چې جن دي وی وانا ان نفس عن الهوا فان الجنه هي المأوى کوم سره چې دلته خواهش نه ځانو ساتي جنت دا ده او د ځان ساتلې د غلط کار نه کړي دا یقیني جنت دی ځکه قران کریم دا صفات ذکر کړه د اهل ایمان چې دی به د خپل فروج او ساتنه کوي د خپل شرمګاونو حفاظت وکړي سیوا د دین چې د خپل بیان مبارک او د خپل وینځ مبارک ندی ملامت او دین علاوه بیا عادي اولائک هم العادون او کله چې اسباب او دوائی د زنا دی دا یې نو شریعت مون بند کړی وو د سوره نور او د سوره احزاب آیاتونه دي چې پردو زنانو ته باندې پوښتنه بلکې ستان نږدې ستان مور دا ستا خور دا ستا لور دا نو د مور او د خور او د لور د دین هغه ځای ته باندې ګوري چې هغه د قتل حرام دی لکه سنی شوي یا مثلا دا هغه ټیټه بربند دا د قتل حرام دی ترا دینه چې محرم د ټول عمر وسره نکاح حرام دی ردینه علاوه چې د پردو زنانو دا ځای کې یو ته ګوري چې هغه کوم درجه کې دی بیا او نن سبا دا شی ډیر دی او هیڅ هم نه دی دا ډیر خطرناک شی دی ها دې ته ګوري کنه مولا اشرف علی تانوی رحم الله وی زنانه ته داسې قتل دور ګنا نه دی لکه سورہ فتو ته قتل ګنا دی دې جرم ډیر زیات دی چا وته دا څنګه وی دا ځکه چې جنې ته شانګردی راګردی ته وته ګوري نو کې دی شي او شرمېږي نه الګری والی نو خامخاله کو شرمېږي چې ګرم هم پرې خدا او پر دې خدا ته ګورم پر دوه نه ته لګو شرمېږي نو سترګې پکته کې راځي نو خو شرم نشته خو ګوره بو دا نه را پرده بوله صحیح کې نو دا ډېر خطرناک دی او دا حقیقت ته چې دا شی ډېر خطرناک دی نه زمون ځوانان الکان تبا کړو برباد کړو ای پوېږي نه په ځان باندې او دا پرې نو څوک مانی ډېر نه والی نشته مانه تربيت کول کې نشته چې هغه برابر کی نو شی ټول روان نشي او په بار روان چلیږي چې جنہ کوم مسله دا وکړه له کار او دغه ډیر ګران شوی دا او دې ځای کې ټول فرق خطا شوی دی ها او بل دا تر دې ته پوری پیندو صفات ذکر شو نا پاش پغم صفات والذین هم لاماناتهم واهدهم راون او هغه کسان چې دی د خپل امانتونو د خپل لوزونو ساتنه کوي امانت کی خیانت نه کوي یو زیندا چې لوز چا سره کړی دی هغه تر سره کوي دا جایز نه دی دانه دې دا لوز و ترکلو چې موږ باندې کومه دا لوز و ترکلو چې حرام بخرو دا لوز نه یادي دا لوز و ترکلو چې غلا بخرو اب نه دا سره لوز کړې د جائز کار نه غو تر سره کوي اګه دا چې لوز و ترکلو چې غلا بخرو یا بر سلای هو معقول فرض دی پتا باندې ځکه حرام کار کوي کنه هغه چې کله آیو سړي عقل راځي سمجھتي درست کیږي بدل دا هغه امانتونه مراد دي او هغه حدونه مراد دي چې هغه د شریع حدود دلان دي امانات دي دا سره امانت دي د خزه دا ببل دی نه ځای کې خزه سره ستا امانت دي دا وی عصمت هغه ببل دی نه ځای کې دا رنګ تا سره د خپل روح امانت دي تا سره د کور امانت دي دا وی چې سره د طرف جهادار کې د کم پلار او مور چې ته زوی نه دی نور دا نو که ستا پوره ایته دا وی نیمه نو که ستا د کانال او دا وی کانال له او تا غیر هغه نو ورکه یا فرد اغینه بیا وته په سپک نظر ګوري نو وی جرم نکړه دې امانت کې دي خیانت کړه دې او ټول عمر دي خیانت وکړه ټول عمر دي خیانت او بیا چې کله هغه خور دې هغه وغواړي چې مال خپل یې تراکا نو که څوک ولا ورون کی بیا وته ټول عمر به ما سره کم خادي نه کوي ځکه خپل حق یې وکړي کنه خپل حق یې وکړي نو دی ورته ټول عمر به ما سره کم خادي نه کوي وای شکر نو باسي چې صرف خپل حق یې واغل ترې تر اوسه پورې چې دا د هغه کم حاصلات خوړلې دي کومه مدني دي خوړلې ده هغه نه وکړي وا کیا کرا کا تم اپلار دې کله نمبر دې دې استعماله تا ټول پیسې دې دې دې دا کولې یې مال راکا یا به تاسو کول شکر نو باندې چې نړۍ د ذات پر هوځي د خیر دی لاله امره کو د خیر ضرور امره کو ضرور دی د هغه حق دی رسنا او دې کې دنیا راګي را دې امانت کی خیانت نه یا گاونډي داغه د کور حفاظت دا پتکه دا پتا لازم دی که خیانت دیو کو داغي د کور دا جرم دی حدیث کې راځي د ټولو نه سخت ګناګار پر جناکار او جناکار په ټول ګناګار دی خو ډیر لوی ګناواله پکې هغه چې هغه د خپل گاونډي د سره ولی دبانه خو لازم چې داغي حفاظت کوله او دی ورته ولګي ناګه ته په بد نظر وکړل نو د دې وجنه جرم هم ډیر زیات امانت کې خیانت نه د میلمه تا سره امانت ته جراغه مسافر دی کفرت کو سن وړه ډوړې سره اگر اپار کړم کم داسې پوری شي کې وړه ډوړې نه ملایي اگر اپار کا ور کولا دا نه چې هغه ورټه چې دا سو وصول خونه دی او سره یې خونه دی چې دلته کې راغلی بیا وې نه پته نه لګي کنه وې ټیک ته وړه ډوړې ولا ور کدي کوي په ځان له چې ته دیو پوری کته یې ریږي حالانکه د میلمه یو لوی حق په اسلام کې میلمه څه توجې ته پیژنې هغه میلمه چې په ورو نه تاوه چې سکول او کې ګره به هم مخه ته نه نه میلمه خو دې ته وي چې هغه ته نه پیژنې میلمه دی او ته بدل لګل ورکه پر نه تاوه نه سکول او نه ته دیس کای او بدل مسافر چې ته نه پیژنې دا میلمه دا هغه میلمه به احترامي دا ته باندې حق ته حدیث کې راځي ضرورو ته په هغه ضیافت ورکه او نبی له سلام ویلو چې ګوره یاد ساته هغه سړی ایمان وال نه شي کېدې چې دا هغه گاونډي دا نه تنځ نو دې ویلي او څوک چې په الله او په آخرت باندې ایمان نوړي نو فل یکرم ضیفه د خپل میلمه دی خیال ساتي دا امانت دی امانت نه ډیر دی دا امانت دی چې ستانه یو رائے وغوښتې شو نو ته به صحیح رائے ورکې ښا غلط رائے بنو ورکې که غلط رائے دی ورکړه نو دا د خیانت وو مثلا ستانه تپوس کیږي چې دوه کسانو کې کم حقدار دی ردی یو ساده چې پته نه نو اړو ورکوم چې ما ته پته نشته ردی نو چې پات ورکای خامخا رائے دی او تن بارګه اوټ بیا چې کوم ستاسو نظر کې امانتدار دی غلط ورکې کني الله به نه تاسو وی ښا ولې امانت کې خیانت وکړه دا هغه امانت وکړه او ته لګي چې بل غلط سفارش دی موکو هغه لا دا چې والا دا امانت ګډم ډیر لوی ده ها په دې کې ټول رالو والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون ناخری والذین هم علی صلواتهم یحافظون او صفاتون والا چې دی هغه کسان چې دی په قلوب منځونو ساتنه کوي یحافظون محافظه کوي اور مخکې موږ ذکر کړو په صلاتهم خاشعون کنا رضان له صفاتو ادا ځان لري معنا څه خپل منځ د مستحب او د آداب او د ارکان او د شرایط پوره خیال ساتي دا نه وی چې موږ نو ورو گزار الکه موږ یو موږ نو گزار په گزار نکو د برنه ته بیا را گزار مونس په صحیح معنا کې مونږ هغه دي چې راغې او د صحیح دي په سب کې ولاله په صحیح دي سره دارنګي دا مونږ چې کوم ارکان دي په کې تعدیل فرض او پتا باندې د درو امامانو په نيز باندې کم از کم د یو سبحان الله په اندازه به تو درېږي مثلا سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد پوجاړي باندې دا په فلو کې نه دي یا تعالی الله اکبر د سجدین روشت شنو دو سجدو په منځ کې لږ سات ناس تکم اس کم دومره اللهم اغفر لي دومره انداز چې ستان د امونو زیلو دا فرض در دریو امامانو کوي صرف امام ابو حنیفه وی واجب دا او واجب چې کله موږ کې پاتې شي چې تاسو یې کوي نو پته نه لګي چې بتا سور چې تاسو یې راړي په یو موږ کې چې تلا تل نه یو جوړ ټکو یو بیا نه تل نه دا ټول سره برباد کوي نه کوي کنه کنه دا الله ضرورت دی یا ما ده الله ته الله ته احسان کوي نه خدا الله بندگی ته په صحیح طریقه او کنه بندگی ته مو جوړوا نو الذين هم على صلواتهم يحافظون نو افاداری بیا بدل ذکر کوي او داغي لپاره بشارت ذکر کوي چې اولائک هم الوارثون دا صفاتون والا چې دا وو صفات پکی نو خاص دي دي حقدار حقدار دي دي څه حقدار دي الذين ذاك سان دي يرثون الفردوس چې حقدار بشي د جنت الفردوس جنت الفردوس ته جنتونو منځ به حدیث کې راځي نبی رسول الله وي وی کله چې الله نه سوال کوي د جنت الفردوس سوال کوي ځکه نور جنتونو در لري نو ولي فرشي دي ښا دي له الله فردوس ور کوي هم فيها خالدون او دی په باغ کې همیشه همیشه وو صفات د ایمان والا ذکر کړو او رستو بیا روان دي وو بال په ذکر کې دا سوال له صفات دي عمر من کې بسوار له صفات بیا د اهل باطل هم ذکر کوي بیا ودا ګوره قادم لا المؤمنون یقینا کامیاب دی ایمان والا الذين هغه کسان هم دی صلاتهم خاشعون چې دی پکل پکل مونږ کې خوشو کوي عاجزي کوي الله تعالی والذين هغه کسان هم عن اللغو مورذون جديد به فیدی سیزونه ډډه کوي ځان بچي والذین هغه کسان هم للزکات فاعلون جديد پاکه کارونه کوي والذین هغه کسان هم لفروجهم حافظون جديد خل شرمگاهو ساتنه کوي الا علی ازواجهم مگر کبارد دی بیانو دی بی که او ما ملکت ایمانو یا غش مالکانی دی بلاسو ندی ما نبیل دی دی فا انہم غیر ملومین نو یقینن دی دی ملامت اکڑیشوی فمن ابتغا ورا ازالک نو چاچ طلب کو سیوا دینا فا اولائک هم العادون نو داسی بطنوالا قاضی دا حد نتیر ودن کی دی والذین و حق کسان هم لی اماناتهم چدید امانتون اقبلو و آهدهم او دلوزون اقبلو راعون لحاظ کئی ساتن اگئی والذین و حق کسان هم علا صلاحاتهم چدی پا قل منزن و حافظون ساتن اگئی اولائکا دا سفدنو والا هم الوارسون دیدی کامل حق دار الذین یرسون الفردوس اگا کسان چی حق دار بشید جنت الفردوس هم فیها خالدون ای بدی پاغے کے ہمیشہ